Welkom iedereen bij podcast 62 van 16 juli 2010. Dit keer opgenomen vanuit de IT-hut Zweden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 62 van 16 juli 2010. In de box hangen Bart van Klaveren en Martin Broersen. En we gaan van start in deze zomerhitte-editie met een redelijk beperkt nieuws. We zagen vooral veel iPhone 4-problemen met antennes deze week. Ja, er zijn dus problemen met telefoneren met de iPhone 4. Dat schijnt niet goed te gaan. Hij valt af en toe uit door echt antenneproblemen, designproblemen. Er zijn al mensen die beweren dat het aangetoond is dat het echt een designprobleem is. En we waren vorige week al gemeld dat er rechtszaken gestart zijn. Ja, er zijn wel wat problemen. Apple, wij zitten net voor de officiële announcement. Apple gaat vanmiddag iets aankondigen. Wat weten we niet? Misschien dat ze alle iPhones gaan terughalen. Maar dat wordt een dure grap, vermoed ik. Ja, het probleem zit hem in het feit dat Apple in de iPhone 4 twee antennes heeft. De antennes zitten in de rand van het toestel. En de uiteinden van die twee antennes zitten dicht bij elkaar. De ene is voor Bluetooth en lage verbindingen en de andere is voor hoge 3G-verbindingen. Als je nou je vinger op een bepaalde plek hebt zitten, dan sluit je zeg maar die twee antennes kort en dan heb je een enorme drop in signaalverlies. En dat is dus het probleem. Er zijn er al creatieve mensen die een stuk ducttape op hun Apple hebben geplakt. Zodat je die twee antennes niet kunt kortsluiten. Daarnaast is er ook nog een ander probleem. Dat is namelijk dat de manier waarop Apple de signaalsterkte meet, die zou niet helemaal correct zijn. En hij geeft vaak een te lage signaalsterkte aan. Het aantal streepjes wat je ziet. Dus ze hebben al een update uitgebracht. iOS 4.0.1. Die in ieder geval die berekening heeft herzien. En ook hoe die signaalsterkte dan aangeeft op het display. Het klinkt een beetje als een labmiddel. Dat je dus... Ik zag dat er een tekeningetje van grotere bars en zo. Dat als je de bars maar groter maakt, dat het dan net lijkt alsof je meer ontvangst hebt. En ik zag dus laat nu nog steeds 4 of 5 bars zien, maar het signaalsterkte is nog steeds kut. Ik zag ook... Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, zo klinkt het een beetje. Ik snap het niet. Het klinkt alsof het probleem nog steeds bestaat. Alleen je houdt een soort blinddoek voor de gebruikers. Ja, zoiets. Ik zag ook dat als je misschien vlammen aan de achterkant op je iPhone zou printen, dat die dan misschien harder gaat of zo. Ja, zoiets, ja. Het is overigens wel een feit dat je ziet dat steeds meer mensen klagen over de producten van Apple. Maar dat Apple er ogenschijnlijk heel erg weinig aan doet. De klantvriendelijkheid is... Is ver te zoeken. Het is een beetje alsof ze zeggen van ja, je klaagt over het en Apple zegt ja, je bent stom. Je houdt hem verkeerd vast. Ja. Of dat nou waar is of niet. Het is erg klantonvriendelijk en ze zijn heel hard bezig, lijkt het, om hun reputatie en opgebouwde naam te grappel te gooien. Ja, en ik zag de concurrent Microsoft grappen maken over van ja, het lijkt, de iPhone 4 wordt de Vista van Apple. En hoe heet het, wij brengen een Windows 7 phone uit en daarmee kan je gewoon blijven bellen. dat roept de concurrent. Dus ik vond het wel grappig. Ja, daar springt iedereen natuurlijk bovenop. Ja. Ik kan me nog herinneren, een hele lange tijd geleden, nog voor Windows XP, was er in Amerika een grote campagne van een auto, een cabriolet. En er stond dan onder: Our product runs better without Windows. Ja, natuurlijk gebruik maken van wat speelt in het nieuws op dit moment. Ja. En Microsoft zou gek zijn als ze niet een graantje proberen mee te pikken van deze publiciteit. Negatief voor Apple en goed voor anderen. Mm-hmm. Maar wat verwacht je? Dat ze de telefoons gaan terughalen? Want de kosten komen over de 1 biljoen heen. We zagen heel vroeger voor de Pentium 60 die Intel heeft teruggehaald met met zo'n floating point error. Dat hij dus een verkeerde berekening uitvoerde. Dat heeft $475 miljoen gekost om al die processors terug te halen in die tijd. Ja. En toen was de dollar nog wat in die tijd. Ja, je wou zeggen. Dat was eigenlijk ja, als je dat nu vergelijkt, een biljoen, mm-hmm. Klinkt heel veel. Is het ook. Ik weet het niet. Helaas is onze podcast wordt opgenomen voor de pers-event wat Apple heeft aangekondigd, waar ze uit de doeken gaan doen wat het probleem is en wat ze eraan gaan doen. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk een heleboel geld. Dat gaat ze ontzettend veel kosten. Maar als ze het niet doen, dan kost het ze ook heel erg veel geld. Want ze krijgen een slechte naam. Ze verkopen minder producten. Er lopen al een aantal class action rechtszaken. Dus Apple verkeert op dit moment in zwaar weer. Ja, ik zag inderdaad ook de aandelen zijn aanzienlijk aan het droppen. 3% zag ik op een bepaalde dag. Dus op zich kunnen ze wel wat leien. Maar het gaat niet helemaal soepel. Dus ik ben benieuwd wat ze... Er moet snel een structurele oplossing voor het probleem komen. En of dat een terugroeping is. Of misschien dat ze daar toch iets met software aan kunnen doen. Ik heb gehoord dat er al een beta circuleert van iOS 4.1. Wat dat voor verbeteringen met zich meebrengt, was mij niet helemaal duidelijk nog. Maar ja, ik vermoed dat deze problemen niet met software op te lossen zijn. Dat zouden ze graag willen, vermoed ik. Maar ik denk dat het toch echt heel snel een nieuw type iPhone in de markt moet komen. Ik weet niet wat voor de huidige nieuwe iPhones die nu nog verkocht worden. Of is de verkoop gestopt? Nou, dat durf ik niet te zeggen. We moeten even op de persconferentie wachten, ben ik bang. Goed. Iedereen die dit hoort, de persconferentie is net geweest. Vermoed ik. Even nog in de telefoons blijven. Samsung verkoopt een miljoen exemplaren van hun Wave-apparaat. Ja, dat is een apparaat met het BADA operating system. Als we dan kijken van, is dat we zagen natuurlijk die complete aanzwellen van Android toestellen en Android operating systems. En nu krijgen we opeens weer Samsung met een eigen operating system. BADA. BADA. Ik wil het bekennen dat ik er nog niet van gehoord heb. Nee. Wat is BADA precies? Is het ook een open source? Nee, het is een eigen operating system van Samsung. Dus wat daar de marketingstrategie achter is, weet ik niet. Je hebt wel een developers site en je kan ook wat winnen. En er worden helemaal prijsvragen of zo, prijzen uitgekeerd voor de beste app. Dus ze pushen wel, maar... Ja, het is wel heel raar om developers naar zo'n specifiek device toe te pushen. Ik zou zelf zeggen van dat is geen goede keus voor developers om dan maar puur BADA te gaan programmeren. Maar goed, als het maar nu 1 miljoen exemplaren, als dat er maar genoeg zijn, is het natuurlijk zinvol om ervoor te developen. Maar, ja, 1 miljoen klinkt als een hoop, maar... Hoeveel zijn dat er in vergelijking met de concurrenten? Ja, dit is heel een druppel. Dus ja, het is nog niet interessant. En van deze miljoen zitten het van de mensen die apps gaan downloaden en kopen en gebruiken. Is dan natuurlijk ook maar weer 10%. Dus we praten nog niet over een mega hoeveelheid gebruikers. Maar ik vond het interessant dat die keuze gemaakt wordt van we gaan toch weer weg van Android. Mijn gevoel was dat er heel veel van dit soort bedrijven zoals Samsung en zo de Android verder zouden omarmen. Maar ik zie nu, je hebt dus kans dat dat ze helemaal op de BADA-tour gaan. Dan krijgen we straks iedereen weer zijn eigen operating system. Ja, ja. Wat moet je ervan zeggen? Als je dan een goed operating system aanbiedt, en dat is al redelijk compleet met het aantal features wat die heeft. Ja, ik weet niet hoe zwaar de app stores van Apple en Android gebruikt worden. Zwaar. Ik kan me zo voorstellen dat het is misschien leuk om in het begin een hoop van die applicaties downloading en speelt er even mee. En ze kosten bijna geen rol. Maar na een verloop van tijd heb je het er ook wel weer gezien. En dan zit je telefoon vol en al die rommel wordt het ook weer interbiel. Ja. Ik weet het niet. Misschien is het in sommige gevallen handig om een iets anders te hebben. Schoon en stabiel. Ja, nou, ik weet niet. Ik ben zelf wel. Het gevoel voor bij die telefoons met 1 gigahertz processor is toch wel dat het meer een computer is. Dat je meer controle over het ding moet hebben. Dat het dus jouw computer is. Eigenlijk wil je dus administrator zijn op jouw computer. Dat gevoel leeft bij mijzelf dan. Hè? Dat die verschuiving optreedt. Vroeger was mijn telefoon interesseerde niet dat er een standaard aantal iconen en een standaard aantal applicaties op stond. Maar nu het een krachtige computer is geworden, verschuift het beeld bij mijzelf. En ja, ik denk dat ik de ouderwets ben voor dit geheel. Voor mij is een computer, die staat thuis op een bureau. En met mijn telefoon bel ik. En meer niet. Als het kan, voor de antenne. Nou ja, goed. Een echte Nokia. Ja. Goed. Laten we even naar wat anders gaan. Even naar de aantallen. We hadden het net al even over beurzen enzovoort. Maar Intel die doet het beter dan ooit. 1,9 biljoen winst. Ook ASML in Nederland doet het geweldig. Dus de chipmarkt is weer helemaal up and running. Ook dat andere, is goed nieuws voor ASML. Ja, ook al die andere bedrijven gaat helemaal super. Behalve TomTom natuurlijk, want die wordt langzaamaan helemaal weggeconcurreerd door gratis applicaties. Ja, zag die als een oude onderbroek? Ja, want alles. Ik zag ook een van de week. Ik weet niet of ik dat in de artikelen had gezet. Maar zelfs een van de. Vodafone die heeft zijn navigatiesoftware geopensourced. Zodat iedereen er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je kan nu gratis bij Vodafone de source van hun navigatiesoftware downloaden en verder uitbouwen. En dat vind ik allemaal wel grappige technieken, maar dat geeft wel wat problemen aan voor TomTom. Ja, TomTom. Ja, de echte traditionele navigatieapparaten voor in de auto, dat is inderdaad een beetje over. Ik denk dat TomTom inderdaad iets moet inkrimpen. Maar ik denk niet dat ze zullen verdwijnen. Omdat zij A, goede software maken. B, een van de weinige providers zijn die ook kaarten leveren. En zij maken natuurlijk ook navigatie voor andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld voor vrachtwagens en voor de auto-industrie. Dus de al vooraf ingebakken navigatie. Ja. Ze hebben een hoop know-how en een hoop kennis en een hoop ervaring. En ik denk dat zij daarmee in staat zijn om te overleven in deze markt. Maar de kleine goedkope kastjes die bijna iedereen tot kort geleden kocht in zijn auto, ja, dat is over. de telefoons nemen dat over. Die worden krachtiger, een groter display. Software is gratis. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat maar dat gewoon... Ik denk niet dat TomTom zo snel nog zal verdwijnen. Oké. Okay. Maar in ieder geval zou ik niet snel nu op dit moment hun aandeel kopen. Goed. Wat hebben we nog meer in het nieuws? Ja, er was iets over... Microsoft heeft een beta uitgebracht van de Surface Pack 1 voor Vista. Mm-hmm. Windows 7 en Server 2008. Release 2. Mm-hmm. De beta is alleen beschikbaar voor de zakelijke gebruikers. Dus alleen te downloaden via de MSDN subscription. Bevat geen schokkende dingen. Het enige wat ik zo snel zag is dat er wat meer op het gebied van virtualisatie in zal zitten. Dus er zal Remote FX en Dynamic Memory aan het server OS worden toegevoegd. En voor de rest bestaat het eigenlijk alleen uit alle updates die al eerder via Windows Update beschikbaar zijn gekomen. Okay. Het is ook nog een beetje vroeg. Ik heb begrepen dat die pas voorjaar volgend jaar uitkomt voor de consumenten. Maar de beta zelf is dus alleen via de zakelijke markt beschikbaar. En uiteraard via internet vindt hij zijn weg wel naar de mensen die er niet vanaf kunnen blijven. Maar de in het voorjaar stoppen we dan weer alle updates tot dan toe erin. Dus dit is eigenlijk een soort tijdelijke beta-versie. Want ik neem aan dat het niet zinvol is om tot het voorjaar te wachten met het uitbrengen van zijn Surface Pack, als dan ondertussen alweer duizenden updates zijn uitgebracht. Ja, dat denk ik ook. We zagen dit is dus eigenlijk gewoon niet zo interessant. Het is wel te verwachten. Heel veel mensen wachten natuurlijk tot de Surface Pack 1 is uitgebracht van een operating system voordat ze denken dat het wat is. Dus in het voorjaar zou dat betekenen dat bedrijven iets sneller zouden durven overstappen op Windows 7. Aan de andere kant zagen we Windows XP, de downgrade rights zijn uitgesteld of tenminste geëxtend tot 2020. Dus je kan... Ja, je kunt, voorheen was dus gezegd, je kunt niet een machine die je koopt downgraden naar XP nadat ze waren van plan om dat juni van dit jaar te doen of wanneer Service Pack 1 uitkomt. En de beslissing is nu gevallen dat gedurende de hele tijd dat Windows 7... verkocht en ondersteund gaat worden, je de mogelijkheid hebt om te downgraden naar XP. En dat betekent dat je dus in theorie tot 2020 Windows XP zou kunnen installeren. Natuurlijk wil je dat niet, omdat de officiële ondersteuning van Windows XP binnenkort, of volgend jaar meen ik, stopt. De extended support zelfs. Ja, en wat heb je aan een operating system wat niet meer wordt ondersteund? Ja. Waar geen beveiligingsupdates meer voor uitkomen en dat soort dingen. Dus het klinkt spannend, maar ja, goed. Nou ja, het geeft toch wel een trend aan. We zagen 74% in de statistieken, 74% van de bedrijven draait Windows XP. Ja, er zijn denk ik ook nog een hoop embedded systemen. Het draaien. Ik denk dat als de ondersteuning stopt, dan denk ik dat je elke machine standtepeden van internet af moet trekken. Want dat is gewoon vragen om ellende. Maar ja, tot die tijd, tot 2020, heb je de mogelijkheid om te downgraden. Oké, ik vind het wel interessant. Net ook in het trant van wat we vorige week zeiden over IE9. Van ja, het wordt helemaal niet meer gemaakt voor Windows XP. Aan de andere kant gaat nu Windows XP in het bedrijfsleven door tot 2020. En ik denk toch dat veel bedrijven zich daar wel fijn vinden. Maar denk jij werkelijk dat mensen in 5 jaar van nu, in 2015, dus nog ruim voordat het ophoudt, nog steeds hun machine zullen downgraden? Want over 5 jaar heb je Windows 9, Windows 10. Nee, ik denk eerlijk gezegd, gezien dat elke 3-4 jaar zakelijke machines wel vervangen worden, dat gewoon met de vervanging mee geüpgraded wordt. En dat het niet, en dat als er dan genoeg geüpgraded is, dat dan de rest ook maar omgeturnd wordt. Dus dat zal een proces zijn van de komende 3 jaar, denk ik. Dus ik denk inderdaad in 2015 dat er niet veel bedrijven meer op Windows XP zullen draaien. Maar ik denk niet dat het inderdaad zinvol is om dit jaar Windows XP gewoon helemaal niet meer te ondersteunen. Het is gewoon te snel. En bedrijven zijn niet zo gewillig om 40, 50 of 100 of 200 machines nu te gaan vervangen voor Windows 7 machines. Dat is gewoon niet not done. En misschien in kleinere bedrijven gaat het misschien iets sneller als je 5 machines hebt. Kies je misschien eerder om dat gewoon om te gooien. Maar vooral die iets grotere netwerken is best wel een spannende ingreep. En ik denk dat het iets geleidelijker moet. Ja, oké. Okay. Ja, Internet Explorer 9. Als ze inderdaad XP langer gaan ondersteunen, of in ieder geval consumenten het recht geven om, of bedrijven het recht geven om te downgraden, is het de vraag of ze ook hun strategie herzien omtrent Internet Explorer 9. Zou dat dan toch beschikbaar gaan komen voor Windows XP? Nou ja, of, dit is eigenlijk ook een soort. Mensen dan toch maar overstappen op een browser van een concurrent? Dit is in ieder geval. Ja, want dit is eigenlijk ook een beetje terugkomen op je beslissing. Natuurlijk, en daar wordt er mooi over gepraat, maar het is eigenlijk wel gewoon het extenden onder druk van het publiek. En je kan misschien zeggen van ja, ze gebruiken allemaal programmeertechnieken waardoor ze extra veel zouden moeten programmeren voor de XP-versie van IE9. Want ik begreep dat ze allemaal ActiveX en allerlei andere afhankelijkheden. Ja, je hebt natuurlijk twee dingen. Microsoft die zegt van oké, ik ga je niet verbieden om XP te blijven gebruiken. Maar aan de andere kant gaan ze natuurlijk wel hun software en verder ontwikkelen. En het steeds minder interessant maken om XP ook daadwerkelijk te blijven gebruiken. Ze zeggen niet, je mag het niet meer gebruiken. Maar ze maken het steeds minder interessant om het te blijven gebruiken. Ja. Denk ik ook dat zij Internet Explorer 9 niet gaan uitbrengen voor Windows XP. Als je namelijk oudere systemen blijft ondersteunen, kun je niet bepaalde technieken invoeren. Het wordt lastig om dat te doen. Als je mee wil blijven gaan met de mogelijkheden die Vista en 7 bieden. Als je ook nog steeds Windows XP gaat ondersteunen, dan Ja, er zijn voor's en tegens in deze. Gezien het 74% aantal, denk ik dat ze toch moeten opletten wat ze doen. Want 74% is gewoon 3/4 van de zakelijke markt. En ze moeten gewoon de zakelijke markt natuurlijk niet kwijt. Aan de andere kant zagen we in het Windows 7... in de Windows 7 installaties dat 48%... van de Windows 7 installatie 64 bits is. Dus we zien wel dat er een positieve trend is naar de 64 bits platform en het hele overstappen. Dus binnen de Windows 7 overstappen is toch wel 50% 64 bits. En dat komt dat is best een hoog aantal gezien het feit dat veel notebooks vanuit fabriek met 32 bits Windows 7 worden uitgerust. Dus en ik denk dat eigenlijk als de notebooks ook allemaal overstappen op 64 bits Windows 7, dat we binnenkort gewoon kunnen programmeren voor een 64 bits platform als dat nodig is. Ja, dat zal denk ik ook een reden zijn om XP achter je te laten. De hoeveelheid geheugen die je erin kunt steken. XP is toch 32 bits. als je een machine dan 64 bits wil maken, want er is natuurlijk wel XP in 64 bit, als je dan toch al een OS upgrade doet, dan kun je net zo goed meteen naar iets nieuws overstappen. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dus ik denk dat er binnenkort voldoende redenen en zelfs noodzakelijkheden zijn om Windows XP achter je te laten, zeker in het bedrijfsleven. Oké. Nou, we gaan gewoon zien of we inderdaad hoe snel dit zal gaan. Mijn voorspelling is dat het minstens 3 jaar gaat duren en dat het vrij geleidelijk zal gaan. En laten we bij deze ongeveer de podcast gaan afsluiten. Ik wou nog even de luisteraars... Lijkt me een goed plan, want de geluidskwaliteit is heel hard achteruit aan het gaan op dit moment. Je hapert en stottert een beetje. Ja, nou ja, dat zal misschien hier toch de bandbreedte zijn. Ik zal er nog wat meer aan sleutelen. Het is goed dat we dan maar met z'n tweeën zijn. De rest is in de zon gaan liggen. Ik wou nog even, Brenno, onze podcastman, maak mij attent op de beveiligingsupdate 72. Dat is de beveiligingsupdate podcast op debeveiligingsupdate.nl. De podcast 72 gaat over WikiLeaks en schijnt super interessant te zijn. Ik heb mezelf nog niet gehoord. Hij mailde het vanochtend met de vraag of ik er een plug voor wil maken in deze podcast. Dus bij deze nodig ik iedereen uit om de beveiligingsupdate 72 te gaan luisteren. En wens ik iedereen een prettige vakantie en tot volgende week. Doei. Doei.